Radio 1. 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij luchtaanvallen door Israël op het zuiden van de Gazastrook en de grensstad Rafah zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Israël heeft de aanvallen bevestigd. Het land zegt dat ze inmiddels zijn beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag de opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil. Het Israëlische leger zegt dat het 2 gijzelaars heeft bevrijd uit Rafah. Een man van 60 en een man van 70. Ze werden op 7 oktober door Hamas-leden ontvoerd. Volgens het leger van Israël zijn de mannen gezond. Hamas houdt nu nog 136 mensen gegijzeld, zegt Israël. Demissionair premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan Israël in de Palestijnse gebieden. Het is de 3e keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Rutte naar het land reist. Hij heeft vanmiddag eerst een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Daarna staat een overleg gepland met de Israëlische minister van Defensie. En later vandaag ontmoet Rutte ook nog de Palestijnse minister-president. De ontmoetingen staan in het teken van een onmiddellijke gevechtspauze in de Gazastrook, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Defensieminister Lloyd Austin uit de VS ligt weer in het ziekenhuis. Deze keer zou hij problemen hebben met zijn blaas. Vorige maand kwam Austin onder vuur te liggen. Hij had niet aan de president Biden gemeld dat hij in december was geopereerd vanwege prostaatkanker. In 2050 rijdt Nederland waarschijnlijk volledig elektrisch. Dat voorspelt het kenniscentrum ILAT-NL. In dat jaar zouden er naar schatting zo'n 10 miljoen elektrische auto's rondrijden en ruim 4 miljoen laadpunten zijn. Het kenniscentrum denkt wel dat de groei van elektrische auto's op korte termijn iets zal afremmen. En dat komt door onduidelijkheid over stimuleringsmaatregelen. Het weer. Op sommige plekken valt nog wat regen. De buien trekken later weg naar het oosten. Het is rond de 5 graden. Verder wolkenvelden vanochtend. 'S Middags geregeld zon, maar ook kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De Super Bowl, de American Football Finale die wereldwijd miljoenen kijkers heeft, is net afgelopen. En de Kansas City Chiefs, het team van Travis Kelce, oftewel de vriend van Taylor Swift, hebben gewonnen van de San Francisco 49ers. De populariteit van de sport is flink gegroeid, en voornamelijk het afgelopen jaar. En dat zal allemaal komen door 1 popster, Taylor Swift. It Off, Taylor Swift. Misschien wel een van haar allergrootste hits, zeker hier in Nederland. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 12 februari. Alles wat ze aanraakt verandert in goud. Je hoorde net al over wie wij het aan komende uur gaan praten. Over Taylor Swift. De popster maakt impact in de muziekindustrie, maar het Taylor Swift-effect is er ook op andere plekken, zoals tijdens de Super Bowl, de NFL überhaupt, waar haar vriend Travis Kelce van de Kansas City Chiefs vandaag in de finale stond. Hoe ziet haar impact er precies uit? Oftewel, hoe groot is Taylor Swift ook buiten die muziekindustrie? In de studio zitten Meerte van der Zwet, Taylor Swift-kenner en groot fan, en Els de Greft, de popjournalist bij de Volkskrant. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, om maar bij het begin te beginnen, zit ik hier met twee of één Swiftie? Ja, één eigenlijk. Ja. Ik zou mezelf niet per se een Swiftie noemen. Alhoewel ik wel heel erg veel respect heb voor Taylor Swift als vrouw en hoe ze alles aanpakt in haar carrière. Oké, duidelijk. Jij bent Els voor de luisteraar. Die hadden jullie stemmen natuurlijk beide nog niet gehoord. Meerte, hoe is het voor jou? Ik noem mezelf wel echt een Swiftie, al heel lang ook. Ik ben echt met Taylor Swift opgegroeid en dat is eigenlijk nooit gestopt. Ja, en waar moeten we dan aan denken? Wat is jouw allereerste soort van Taylor Swift herinnering? Ik heb een hele heldere herinnering dat ik een jaar of 7 ben en dat ik in mijn slaapkamer zit en door het cd-boekje blader van Fearless. Fearless is haar tweede album, dus ik denk nu meer dan 15 jaar geleden. Dus dat is wel beklijft. Hoe zeg ik bekleven? Ja, we weten wat je bedoelt. Ja. Komt erop neer dat boek in je geheugen gegrift staat als je door dat hoesje mee bent gaan. Hey, Els, jij bent natuurlijk niet een enorme fan, maar je hebt heel veel respect voor wat zij doet. Je hebt ook wel eens over haar geschreven als popjournalist. Ja, klopt. Ja, ik ben eigenlijk een tijdje geleden begonnen met een aantal dingen over haar schrijven, omdat er gewoon heel veel over haar te zeggen was, zeker het afgelopen jaar. Met haar Eras Tour en de bioscoopfilm. En toen ben ik me helemaal in haar gaan verdiepen. En toen heb ik eigenlijk steeds meer respect gekregen voor wat een ontzettend goede zakenvrouw en muzikant het is. Ja, want kan jij misschien kort uitleggen, we gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben, waarom het toch belangrijk is dat ook wij het weer een uur over Taylor Swift gaan hebben. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat je luistert aan de andere kant van de radio en denkt, er is genoeg aan de hand in de wereld, waarom over Taylor Swift? Ja, wie is zij? Waarom is zij zo belangrijk ook om toch over te praten? Nou, ze heeft enorme invloed niet alleen op de muziekindustrie, maar ook op economieën van hele landen, op de politiek, op jongerencultuur, op cultuur in het algemeen. Ze heeft ontzettend veel invloed in alle gebieden eigenlijk. Ja, herken je dat, Meert? Want jij bent natuurlijk een fan van haar. Maar ben je ook iemand die echt keuzes maakt die zij ook zou maken puur omdat zij ze maakt? Nee, dat denk ik niet. Maar ik wil wel 100% beamen wat Els zegt. Ik ben zelf, naast dat ik Swiftie ben, vooral veel bezig met politiek. En de Amerikaanse presidentsverkiezingen komen er natuurlijk aan. En je ziet bijvoorbeeld dat het campagneteam van Biden echt als doelstelling heeft om Taylor Swift over te halen om een endorsement te geven. Ja, om haar binnen te hengelen. Ja, dat laat wel zien wat voor impact ze kan hebben ook buiten de muziekindustrie. Ja, want in 2020 heeft ze wel laten weten dat ze in ieder geval voor de Democraten uitkwam. Wat werd daarmee gedaan? Hoe heeft zich dat uitbetaald? Ik denk niet dat je één op één kan zeggen dat dat tot een overwinning heeft geleid of niet. Maar ik denk waar de kracht van Taylor Swift vooral wel ligt, is haar activerende vermogen om zeker jonge mensen naar de stembus te krijgen. Ja. Hoewel ik niet denk dat mensen echt één op één gaan hebben van, goh, nou, Taylor Swift heeft deze kandidaat gesteund, nou, dan ga ik daarop stemmen. Is het wel zo dat elke keer als zij bijvoorbeeld een social media post heeft gedaan waarin ze haar fans opriep van, jongens, ga nou stemmen of ga nou jezelf registreren om te gaan stemmen, dan kwam er echt een piek in het aantal registraties om te gaan stemmen. Ja. En dat is zeker voor verkiezingen als deze, die best wel nauw kunnen gaan worden, enorm belangrijk. Ja, tot op heden, tenminste, we hebben het allemaal een beetje proberen bij te houden, de Super Bowl. Het laatste wat ik zag is dat ze op tijd gearriveerd is, want ze zou uit Tokio terugkomen. Was groot nieuws, ze is er. Els, de NFL, de sport waar haar vriend onderdeel van is, heeft nu natuurlijk gewonnen bij de Super Bowl. Maar het ging ook heel veel over Taylor Swift. Ja, klopt, ja. Er zijn ook fans van de NFL die een beetje boos zijn en die zeggen dat Taylor Swift de sport verpest. Maar ik denk dat dat ook niet per se met Taylor Swift zelf te maken heeft, maar met mannen die boos zijn dat een vrouw hun wereld binnendringt. Ja. Maar inderdaad, het gaat veel over haar. En je ziet ook dat er nu in Amerika is natuurlijk de NFL al super populair. Maar er kijken nu nog meer mensen naar als Taylor Swift op de tribune zit. En ook veel meer jonge meiden dan eerst. Ja, bijzonder is dat. Maar je zou ook kunnen concluderen, die komen inderdaad die kijken voor de sport. Die hopen een glimp van haar op te vangen. Ja, klopt. Ja. Ja, gek inderdaad eigenlijk. Hè? Dat iemand gewoon naar haar vriend komt kijken en dat iedereen dan denkt, ga weg. Je haalt alle aandacht weg van deze sport. Ja. Zijn er vannacht bijzondere dingen gebeurd, behalve dat ze dus op tijd arriveerde, Meert? Ik heb geen bijzondere dingen gezien. Heel veel beelden vooral van haar met de familie van haar vriend, van Travis Kelce dus. En ze had Ice Spice meegenomen, de rapper. Dat heb ik gezien. Volgens mij zijn er geen gekke dingen rond haar gebeurd. Alleen dat ze heel erg haar vriend aan het sporten was. Ja, want er was ook heel veel speculatie. Misschien ook dus wel hoop, in ieder geval vanuit bijvoorbeeld democratische kamp, dat ze vannacht allerlei dingen helder zou maken. Ik had ook begrepen dat ze misschien een film aan ging kondigen. Of zijn dat dus allemaal geruchten die er sowieso ontstaan als zij ergens verschijnt, Els? Ja, er ontstaan sowieso overal waar zij zich mee bemoeit heel veel geruchten en... Er was ook een complottheorie die volgens mij ook inhield dat ze inderdaad vannacht iets zou gaan zeggen bij die Super Bowl over Biden. Maar tot op heden is dat volgens mij niet gebeurd. Oké. Weet jij iets over die complottheorie, Meerte? Ja, die complottheorie die is een beetje omhoog gekomen door extreem rechts. Die dat eigenlijk als een manier zien om Biden aan de overwinning te helpen. Dus zij zien de relatie van Taylor Swift en Travis Kelce als, god, dat is puur voor de publiciteit. En het feit dat de Chiefs dus in de finale van de Super Bowl staan, dat is dan ook rigged, zeg maar. Dus die endorsement van Taylor Swift. Taylor Swift is in het verleden heeft ze de Democraten gesteund. Dus door haar nu zo populair te maken, door de Chiefs daardoor nu zo populair te maken, komt dat dan allemaal ten goede van de Democraten uiteindelijk? Ja, want er zijn daadwerkelijk, je zou denken, dit zijn misschien gewoon normale, of tenminste burgers uit Amerika die zoiets verzinnen. Maar er zijn echt Republikeinse kandidaten die zeggen, deze relatie is geanceneerd, die is niet echt. Taylor Swift heeft met deze man, omdat daar heel veel Republikeinse fans zitten, en dan via hem kunnen we de kiezers gaan beïnvloeden. En dat is ook een beetje een manier om haar macht te breken. Door alles wat zij doet als niet authentiek te laten lijken. Ik denk dat ze daardoor hopen dat mensen minder vatbaar zijn voor haar invloed. Ja, we gaan het uitgebreid hebben over die macht. Dat is misschien een beetje een gek woord, want schrijven wij haar dat toe? Of heeft ze die ook gewoon letterlijk? Een van die vragen. Heb jij nou ook een vraag als je zit te luisteren aan de andere kant van de radio? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Els, ik hintte er al een beetje naar. Maar is er bij Taylor Swift ook niet zoiets gaande als een beetje een soort self-fulfilling prophecy? Hè? Want iemand is natuurlijk heel populair. Ze heeft ontzettend veel hits gescoord. Maar vervolgens zijn er zelfs allerlei studies waarin je echt daadwerkelijk kan afstuderen op Taylor Swift. Werken we het ook niet een beetje in de hand? Maken we haar ook niet groter dan ze is? Ja, ik denk natuurlijk dat de media daar ook een enorme rol in heeft om een artiest groot te maken. Maar ik denk dat Taylor Swift zeker op dit moment ook al echt een kracht van zichzelf is. En stel dat wij met z'n allen niks meer over haar zouden zeggen, dan zouden alsnog heel veel mensen naar haar luisteren en heel veel mensen naar haar concerten komen. Ja. Want er is ook zo'n community van fans, ja, daar weet jij vast alles van, daaromheen die elkaar wel weten te vinden. En ja, ze heeft nu eenmaal die macht. Ja, maar hoe kan dat dan, Meert? Hoe kan het zo specifiek? Want er zijn meer popsterren. Er zijn ook meer grote popsterren. En toch is zij, nou ja, zeker al 15 jaar de moment. Ja, dat is echt een goede vraag. Er zijn niet veel popsterren die het haar nadoen. Ja, misschien Beyoncé bijvoorbeeld. Ja. Maar die zijn echt uniek in hun kaliber, zo gezegd. Hmm. Ik vind het ook lastig om daar een specifieke reden voor te vinden. Van waarom is zij nu ineens zo populair? Want het is afgelopen jaren is het ook enorm toegenomen. Zij is nu op tour. Ze brengt album na album uit. En het afgelopen jaar is haar populariteit echt immens gegroeid. Het is nu alles wat ze doet gaat naar nummer 1. En ze was altijd al populair, maar nu bereikt het echt nieuwe hoogtes. En dat is best wel bijzonder voor iemand die zo gezegd laat in haar carrière is. Ze is nu 34, geloof ik. En ze is begonnen toen ze 16 was. Wauw, dus dat we dan al zeggen dat je laat in je carrière bent. Ja. Meer dat ze al zo lang bezig is. En normaal gesproken, jij kan dat misschien beter vertellen, maar ik denk dat je normaal gesproken bij carrières dat vooral het begin heel groot is. En dat het dan langzaam weer af gaat kalven. Ja. En bij haar het is eigenlijk continu groot. En nu nog groter dan ooit. Is het ook bijzonder omdat ze een vrouw is? Hè? Er wordt vaak gesproken over de houdbaarheid van vrouwen binnen die popcultuur zeker. Wat kunnen we wat haar betreft daarover zeggen, Els? Ja, klopt. Het is wel vaak zo dat je inderdaad met vrouwen ziet dat ze, als ze jong zijn, doorbreken en dat ze dan heel succesvol zijn en dat het dan langzaam afneemt. Maar in haar geval absoluut niet. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ze zoiets groots heeft opgebouwd en ze blijft steeds bijzondere dingen doen. Hmm. Ze blijft weer iets zichzelf vernieuwen op een bepaalde manier. Ze maakt bijvoorbeeld albums dan weer in een ander genre. Dat ze weer net een andere weg inslaat dan je verwacht. Dus het wordt nooit helemaal saai, waardoor mensen niet afhaken. En ze doet steeds iets grootsers. Dan heeft ze bijvoorbeeld weer die Eras Tour. Die tour slaat echt helemaal nergens op. Staat 3 uur op het podium, gaat haar hele oeuvre bij langs. Niemand doet dat. Het is echt heel bijzonder. En ze weet ook heel goed wat de fans willen. Dus daarmee houdt ze ook bij zich. En weet ze heel veel nieuwe fans te maken. Ja, en op welke manier doet ze dat dan, Meerte? Want als het goed is, heeft een gemiddelde popster wel een beetje door hoe je dat doet. Maar zij is uniek. Ik denk wat heel tof is aan haar, is dat zij een beetje een soort van wereld creëert rond haar muziek. Dus zij is dus nu inderdaad op wereldtour. En dat is de eerste keer dat zij ging toeren na de coronapandemie. Mm. Dus zij had in de tussentijd had ze echt een stuk of 4 nieuwe albums uitgebracht. En zij was ook bezig met het heropnemen van bepaalde albums. Die had ze ook uitgebracht. Dus zij ging op tour en ze had zoiets van, Oké, ik heb in de tussentijd 4 tot 6 nieuwe albums uitgebracht. Ik ga die gewoon allemaal in 1 keer brengen. En ik maak er die Eras Tour van. Dus ik ga door alle eigenlijk tijdperken van mijn oeuvre heen. Door al die 10 albums. En ik denk dat zij heel goed is in een verhaal creëren rond haar muziek. Hmm. Dus elk album heeft een soort van een eigen persoonlijkheid. En een zin die je nu ook vaak ziet op social media is van, I'm in my Speak Now era. Dus Speak Now is haar derde album bijvoorbeeld. Oké. Ik ga jullie toch een beetje uitdagen. En vooral jou, denk ik, Meerte. Want ik weet natuurlijk wie ze is. Ik kan ook een gemiddelde hit van Taylor Swift meezingen. Of ik nou wil of niet. Want zo vaak wordt ze gedraaid. Maar aan de andere kant, ja, als ik aan Taylor Swift denk, denk ik ook aan best wel een beetje mediocre. Ja, het is leuke muziek. Ze ziet er leuk uit. Maar om nou te zeggen, goh, het charisma, dat vind ik wereldinnemend zo groot als het is. Leg het me toch eens uit. Ik denk dat Taylor Swift een hele goede middenweg weet te vinden tussen de superster en de beste vriendin. Ik kan me herinneren dat na haar concert in Amsterdam in 2015... dat er een recensie kwam in, ik denk ook de Volkskrant, waarin werd gezegd dat zij, ondanks de grootte van de Ziggo Dome, alsnog een beetje een slaapkamersfeer weet te creëren. Mm. En dus in de zin van alsof je met z'n allen op een slaapfeestje bent en elkaar geheimen gaat vertellen. En je voelt je zo, je hebt het gevoel dat je haar kent. Ja, benaderbaar eigenlijk. Benaderbaar, heel erg. En dat komt omdat ze ook heel veel van haar eigen ervaringen en persoonlijkheden in haar muziek steekt. Ik denk een combinatie van dat en dus inderdaad de superster die zichzelf telkens opnieuw uitvindt. En je kent natuurlijk de hitjes. Maar wat knap is dat zij dus al 15 jaar consequent hitjes maakt. Mm. Dus zij is heel goed in die radiohitjes. En tegelijkertijd zijn het niet alleen maar radiohitjes. Als je naar haar albums gaat luisteren, dan staan er ook genoeg nummers op met veel meer diepgang bijvoorbeeld. Een liedje als Shake It Off of 22, dat is inderdaad echt zoete pop, zeg maar, die gewoon bestaat om het leuk te hebben en om er niet te veel over na te denken. Maar wat ik zelf bijzonder aan haar vind, is dat zij dus heel goed is in zowel de oppervlakkige hitjes creëren als in de wat meer diepgaandere nummers van 10 minuten waarin ze een hele relatie uiteenzet als een soort van verhaal. Ja. Ja. En zij is ook wel een van de sterren, Els, laat ik even naar jou teruggaan, die echt nog in albums denkt. Ja, klopt. Ja, dat is met de opkomst van Spotify is dat natuurlijk best wel veranderd. En digitale muziek, je hebt niet meer een fysiek product nodig om je muziek op af te spelen. Dus dat fysieke product wordt minder belangrijk. Maar zij zet een album echt in als een soort hoofdstuk in haar carrière. En daarin creëert ze dus een heel verhaal, vaak ook personages en zo. Een heel kleurenschema heeft ze per album. Dus dat is voor haar echt heel belangrijk. Ja, is dat ook een beetje wat Meerte net zegt, de reden van het, in ieder geval haar muzikale succes? Dus dat ze altijd albums blijft maken, dat ze zich elke keer vernieuwt in stijl. Want ze is begonnen als countryzangeres eigenlijk, hè? Ja, klopt, ja. Ja, ze vernieuwt zich steeds qua stijl, maar tegelijkertijd blijft het best wel toegankelijke muziek. En ze is samen met Jack Antonoff, een producer waar ze heel veel mee samenwerkt, een hele goede producer ook, is ze heel goed in echt hele goede popliedjes schrijven. Dus dat zijn liedjes die het heel goed doen op de radio. Dat zijn liedjes die voor fans heel leuk zijn. Dat zijn liedjes met teksten die tegelijkertijd inderdaad best wel herkenbaar zijn voor veel mensen. En ook iets persoonlijks van haar laten zien. Dat is heel knap hoe ze dat doet. Ja, en dat zijn gewoon hele goede liedjes. En dat doet ze al zo lang, zo consistent. Liedjes maken die iedereen wil horen eigenlijk. Ja. Dat is gewoon echt heel knap. Ja, Meertje, jij zei net ook van... je hebt inderdaad die popkant van Taylor Swift. Dus alle liedjes die wij horen en die we ook kennen. Maar er zitten ook de diepgaandere liedjes van haar tussen. Zij is ook wel iemand waarvan we net al concludeerden... ze gaat dus buiten de muziek. Hè. Ze heeft zelfs invloed op wat mensen wel of niet gaan stemmen. Maar ze heeft ook een grote feministische stem. Of in ieder geval waar iemand waarnaar gekeken wordt... als het over vrouwenrechten gaat. Hoe groot is haar invloed daarin? Ik denk Taylor Swift, die stond eerst eigenlijk bekend... omdat ze zich eigenlijk helemaal niet uitsprak over politiek. Dat is ook in het kader van haar carrière best wel logisch. Ze is begonnen als countryzangeres. En countryartiesten, zeker vrouwelijke countryartiesten in die tijd... die stonden nog een beetje in de schaduw van de Dixie Chicks. De Dixie Chicks hebben zich destijds tegen de Irak-oorlog uitgesproken. En zij zijn daarna... compleet geblacklist. Dus zij mochten niet meer opkomen treden bij country radio shows. En heel veel tours werden of shows werden gecanceld. En zij is daardoor vermoed ik bang geworden om zich politiek uit te spreken. Tot laten we zeggen 2018, dat was de midterm elections. En toen heeft ze zich tegen Marsha Blackburn uitgesproken. Dat was een republikeinse kandidaat in Tennessee. Waarbij ze dus heel expliciet zei van ja, ik moet nu echt mijn stilte doorbreken. Ja, herken je dat, Els? Dat zij in haar carrière een soort switch heeft gemaakt. Misschien wel ook door die Dixie Chicks. Dat ze dacht, oh, wacht eens even, ik heb impact. Dus als ik nu ook mijn mond open doe, trek ik daar andere vrouwen misschien wel in mee. Ja, wat ook uniek is aan Taylor Swift... is dat ze ongeveer in de Verenigde Staten... ongeveer evenveel fans onder de Republikeinen als onder de Democraten heeft. Dus dat geeft je een enorme politieke macht. Er zijn heel weinig artiesten die dat hebben. Dolly Parton bijvoorbeeld heeft dat wel ook. Maar verder zitten vaak artiesten zelfs ook in een politieke hoek... in de Verenigde Staten. Ja. En Taylor Swift overstijgt dat. En dat geeft haar heel veel politieke macht. Dus ik denk ook dat ze die verantwoordelijkheid best wel voelt... Er was laatst ook een onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten... waaruit bleek dat 18% van de kiesgerechtigde mensen... op iets zou stemmen wat Taylor Swift aan zou raden. Dus nou ja, dat is best wel een verantwoordelijkheid. Ik zou dat heel heftig vinden als ik haar was. Dus ik kan me voorstellen dat je dan heel voorzichtig bent... met je uitspreken. Ja, wat ik er ook heftig aan vind is dat je een keuze maakt... omdat je, denk ik, een Taylor Swift-fan bent. Maar ze is nou niet iemand die zich per se... dus in die discussies heel erg mengt. Dus om nou echt zeker te weten wat haar kleur is... of haar argumenten om voor een kandidaat te zijn... of weten we dat ook wel terug te vinden? Ze heeft zich wel eens uitgesproken over... ze heeft bijvoorbeeld een liedje The Man, wat een feministisch nummer is. Ze heeft een liedje over de LHBTIQ+ gemeenschap. Dus we kunnen denk ik haar wel een beetje in de progressieve hoek plaatsen... ook met eerdere uitspraken, maar... Ja, zeker. Die twee nummers die Els net noemde... die komen allebei van het album Lover. En Lover is dus het album waar ze eigenlijk zogezegd de knop heeft omgezet. Ja, ja. Waarbij ze dus zich actief is gaan bemoeien met politiek. En ze is alle vorige keren heeft zich in principe aan de kant van de Democraten geschaard. Dus... in haar documentaire die rond die tijd is uitgekomen... noemt ze dat ook expliciet van... oké, ik moet me nu echt gaan uitspreken tegen de Republikeinen. Ook vanwege dus de vrouwenrechten. Sindsdien heeft ze dat best wel consequent gedaan. Dus ook bij de afgelopen presidentsverkiezingen... heeft ze ook Biden gesteund. Ja, want ik heb die documentaire ook gezien. Die is inmiddels 4, 5 jaar oud, denk ik. Ja, 4. Ja. En ik had ook wel het idee dat ze er echt mee worstelde. Misschien ook omdat ze weet... hey, ik heb ook een Republikeinse fanbase. Ik weet helemaal niet wat dit teweeg gaat brengen... als ik me ga uitspreken. Ja, er is één fragment die heel populair is geworden... waar zij op een bank zit met haar moeder... waarbij ze eigenlijk een best wel geëmotioneerde discussie heeft... met haar vader en de rest van haar team... over waarom zij vindt dat ze zich uit moet spreken. Hmm. En haar vader die zegt dan ook op een gegeven moment van... ja, weet je wat dit betekent? Dat betekent dat we nog meer bij beveiliging moeten gaan investeren. Dat we ons nog meer zorgen moeten gaan maken om jouw welzijn, om jouw veiligheid. Omdat iemand van zo'n kaliber, als die zich uitspreekt... is dat ook niet zonder risico's. Ja, dan kan dat gewoon gevaarlijk zijn. Laten we een klein stukje van The Man trouwens even gaan luisteren. And they would toast to me, let the players play. I'd be Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. Ja, eigenlijk zingt ze hier, ik doe alles ontzettend goed, maar als ik een man zou zijn, dan zou ik daar veel meer waarderingen voor krijgen. Zelfs voor dingen die heel gewoon zijn, worden mannen geprezen. En ik moet 3 keer zo hard lopen om dezelfde waardering te krijgen, toch? Ja, klopt. En ook de dingen waar zij veel voor bekritiseerd wordt, namelijk het daten met mensen en een succesvolle zakenvrouw zijn en heel slim zijn in dingen aanpakken, daar zou een man juist waardering voor krijgen. Van als het man het doet, is het heel slim en goed. En als zij het doet, is het een beetje verdacht en raar en slecht. Zoals je partner gaan supporten bij een sportwedstrijd. Precies, ja. Vrij normale bezigheid. Ja. Heel sympathiek, zou ik het zelfs willen noemen. Hey Meerte, wat is nou haar impact geweest? Dat horen we natuurlijk aan de inhoud van dit nummer. Maar zij heeft ook binnen die muziekindustrie echt wel een soort progressieve stempel gedrukt, hè? Ja, ik denk dat je het dan hebt over het heropnemen van haar albums. Ja. Zij is een paar jaar geleden begonnen dus met het opnemen of het opnieuw opnemen van haar eerste 6 albums. Hmm. Die albums heeft ze gemaakt toen ze onder een bepaald label zat, onder Big Machine Records. En zij wilde eigenlijk dus de masterrechten, dus zogezegd de specifieke opnames van die nummers die je bijvoorbeeld op de radio hoort. Zij wilde die zelf graag in handen hebben, want die zijn nu in handen van het label. Alleen in haar perspectief heeft zij geen eerlijke kans gekregen om die masters te kopen. Er werd er bijvoorbeeld aangeboden van ja, je mag die masters kopen, maar dan moet je wel opnieuw een contract voor nog eens 6 albums aangaan met ons. Ja. En daar, die masters die zijn dus uiteindelijk in handen gekomen van een Scooter Brown. Ik weet niet zo goed hoe ik hem moet omschrijven, maar iemand binnen de muziekindustrie waar zij heel weinig mee op heeft. En zij is toen besloten van oké, ja, dan ga ik het gewoon helemaal opnieuw doen. Ze is niet de eerste die dat doet, geloof ik misschien. Nee, klopt. Nee, Prince deed het bijvoorbeeld ook al. Ja, en die is toen ook zichzelf de artist formerly known as Prince gaan heten. Omdat die rechten met die naam van hem anders ingewikkeld werden. Betekent wel dat zij al die albums dus opnieuw heeft uitgebracht. Klinkt het ook echt een beetje anders? Ik denk bij de vroege albums hoor je vooral dat haar stem veel volwassener is geworden. Ja. Maar ze hebben het echt zo waarheidsgetrouw proberen na te maken. En dat is ook de kracht ervan natuurlijk. Je wil dat de albums die nu in handen zijn van het label. Je wil dat die eigenlijk waardeloos worden. Dus je wil dat mensen de nieuwe versie gaan streamen. En hoe je dat doet is het door zo'n goed mogelijke namaak te maken. Ja, want Els, er zijn dus meer mensen die een album wel eens opnieuw hebben uitgebracht. Zij is denk ik wel echt het meest recente of moderne voorbeeld daarvan. Hoe krijgt het nou voor elkaar om een album opnieuw uit te brengen en dat iedereen ook weet dat ze dan dat album moeten gaan aanschaffen en zelfs misschien mensen als Meerte die het al in huis hadden en die dan opnieuw moeten gaan aanschaffen? Ja, dat is dus echt een heel typisch voorbeeld van hoe goed Taylor Swift is in wat ze doet. Want er overkomt haar iets. Haar masters worden haar in haar opzicht vanuit haar perspectief afgenomen, of in ieder geval het wordt onmogelijk gemaakt. Ja, het wordt haar onmogelijk gemaakt om die te krijgen. Nou ja, dat is een vervelende situatie. Maar zij zet dat zo naar haar hand, waardoor zij uiteindelijk als winnaar uit de bus komt door die ruzie best wel openlijk te voeren. Ja. Zodat mensen zien van oh, zij probeert die rechten te krijgen. Het lukt haar niet. Zij is eigenlijk het slachtoffer in die situatie. Vervolgens de albums opnieuw op te nemen, daar allerlei extra's aan toe te voegen, waardoor het voor fans ook heel interessant wordt om die nieuwe albums juist te kopen. En dus zelf uiteindelijk 6 albums opnieuw heel succesvol uitbrengen. En iedereen aan haar kant krijgen en tegelijkertijd een soort spokesperson worden voor artiestenrechten. Ja, wat ik wel grappig vind, hè, want ongeveer 10 minuten geleden zei ik, ja, ik vind haar best een beetje mediocre. Hè, en we hadden eigenlijk al geconcludeerd, nee, ze is en een popster, maar ook heel aanraakbaar. Dat maakt haar zo magisch. Maar nu ik jullie hierover praten, denk ik, ze is ook niet bang, hè? Ze gaat wel gewoon, want zo'n Scooter Brown is een manager uit Hollywood, geen kleine naam. En op zeker dat soort niet momenten zoekt ze die soort van confrontatie ook wel openlijk op. Wat zegt dat over haar? Ja, dat is een goede vraag. Wat zegt dat over haar? Ja, dat ze heel goed weet waar ze mee bezig is, denk ik. Ja, ja. En misschien ook wel toch dat vleugje vrouwen, hè, gewoon op de voorgrond zetten. Laat je niet klein maken. Laat je niet een strobreed in de weg leggen door elke man die jouw rechten zogenaamd wil hebben. Dat is ook wel, denk ik, hoe ze deze ruzie zogezegd heeft uitgevochten. Door inderdaad zichzelf tegenover de platenmaatschappij en de mannen die haar levenswerk eigenlijk af willen nemen. Ja. Hey, en heeft zij nou, want dit ging vooral over haarzelf en haar eigen werk en haar eigen carrière, maar heeft het ook een doorwerking gehad, denk je, Els? Heeft zij awareness gecreëerd voor andere vrouwen die aan de start staan, bijvoorbeeld van hun grote internationale muziekcarrière? Ja, zeker over die masterrechten. Het was natuurlijk in de muziekindustrie al wel bekend dat de rechten hebben over je masters, dat heel belangrijk is. Alleen, ja, het was heel normaal om te tekenen bij een label en dan de rechten voor je masters weg te geven. En je ziet nu dat veel beginnende artiesten heel erg hun best doen om zelf die rechten in handen te houden. Bijvoorbeeld door independent te gaan, dus onafhankelijk van een platenlabel. Of door heel goed te onderhandelen met een platenlabel, dat ze zelf die rechten in handen hebben. Zij heeft wel echt dat grootste op de kaart gezet. Ja. Hey, en Meerte, is er nou ook een kritiek op haar waar jij als fan ook wel eens van denkt, shit, ik ben fan, maar ik leef ook wel mee met deze kritiek? Zeker, absoluut. Zij heeft zich in 2018, 2019 heel erg duidelijk uitgesproken voor Biden en sowieso in de politieke situatie. Heel expliciet uitgesproken voor vrouwenrechten, heel expliciet uitgesproken voor LHBTI-rechten. En vervolgens is ze verder albums uit gaan brengen en toen nam dat een beetje af. En ik denk dat juist nu in de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld abortusrechten heel erg onder druk staan, dat zij een hele belangrijke stem erin kunnen zijn. Dus dan mis ik er wel een beetje. Dan vind je haar eigenlijk te afwezig. Ja, best wel. Wat wel met Taylor Swift zo is, is zij heeft ontzettend veel macht. Maar zij zal nooit iets doen wat heel risicovol is. Ja. Dus als zij echt een standpunt inneemt wat heel veel mensen van haar kan afweren, of waarin ze echt een van de eerste is. Ik zie haar dat niet zo snel doen. En dat vind ik wel jammer. Ja, ik krijg bijvoorbeeld van Niels een appje binnen bij de NPO Radio 1 app. Die zegt, Taylor Swift is gewoon een hele veilige vanille keuze voor het publiek in Amerika. Ook voor de ouders. Waar bijvoorbeeld Beyoncé de scherpe Black Lives Matter randjes heeft. Hè, dat gesprek echt opzoekt. Heeft Swift gewoon een veilig midden. Perfect choice voor je dochters omheen te gaan, Els. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, inderdaad. Want ja, als ze zich uitspreekt, is het inderdaad beperkt. En best wel gewoon vanuit een positief standpunt. Ja. Of een heel goed te onderbouwde ding, zoals haar eigen masters. Ja, precies. Ja, ze zal niet zo gauw heel erg tegen iets zijn, denk ik. Nou, het is in politieke situaties heeft ze dat in het verleden wel gedaan. Ze heeft bijvoorbeeld in haar documentaire noemt ze Trump bijvoorbeeld expliciet fascistisch. Ja. Ze heeft ook hem een white supremacist genoemd. Dus ze durft echt wel stevige bewoordingen te gebruiken. Nou is kritiek op Trump natuurlijk ook niet zo moeilijk, hè, als precies, je aan die kant dat staat. Is het een beetje. Ja. Ja, dat is het een beetje. Dus wanneer het zover is, dan durft ze zich echt wel hard uit te spreken. Maar de frequentie ervan blijft vrij laag. Ja. Is er niet ook gedoe geweest rondom haar? Want ze is natuurlijk ook ontzettend steenrijk en nog steeds gewoon een Amerikaan. Wat ze ook graag doet, is hele kleine afstanden vliegen. Ja, dat is inderdaad een beetje een grapje geworden. Ja, de controverse rondom haar. Er was ook een complottheorie dat ze juist ging daten met deze speler. Daar kan jij misschien bij aanvullen. Maar zodat de Google-resultaten, als je Taylor Swift Jets googelt, dat het dan de New York Jets is een NFL-team, geloof ik, in plaats van haar private jet. Nou. Oh, wauw. Wat ik daar overigens wel grappig aan vind, is dat Taylor Swift is lang niet de enige miljonair die echt exorbitant veel vluchtjes maakt met een privéjet. Zelfs onze eigen Max Verstappen, die gebruikt zijn privéjet bijvoorbeeld vaker dan Taylor Swift. Dat vind ik er wel bijzonder aan. Van waarom wordt er dan zo geviseerd op iemand als Taylor Swift? Dat vind ik wel interessant. Van hoe komt dat dan? Waarom wordt zij dan het gezicht daarvan? Maar wat is jouw eigen antwoord op die vraag? Goede vraag. In het verleden denk ik dat je in Hollywood bij actrices, maar ook bij muzikanten wel eens hebt gezien dat zeker als vrouwelijke muzikant of actrices heel groot worden, dat dan ineens de publieke mening over haar 180 graden kan draaien. Ik had dat gevoel dat bijvoorbeeld ook bij Jennifer Lawrence zo rond 2012, 2013 was. Actrice gigantisch. Is dat, hè? Ja. Actrice, ja, heeft Oscar gewonnen. Zij speelde bijvoorbeeld in de Hunger Games. En iedereen vond haar leuk en quirky en alles is zo lekker gek op de rode loper. En ineens sloeg dat om en vond iedereen er irritant en gemaakt. En ik ik wil een kleine voorspelling doen dat je dat het komende jaar ook met Taylor Swift gaat zien. Zij heeft nu zo'n gigantische hoogte bereikt. Dat ik denk dat de publieke opinie, en dat heeft misschien ook wel te maken met de verkiezingen, dat zij actief gaat worden aangevallen door de Republikeinse Partij. Maar doet zij er ook maar zelf iets in? Hè? Want we hadden het net over die NFL en ook de Super Bowl. Alle aandacht gaat naar haar. Vind je ook dat er iets voor te zeggen valt dat zij zich anders op zou moeten stellen in haar carrière op dit punt? Of is het gewoon een soort van de machten keren zich bijna automatisch tegen je als je zo groot wordt, Els? Nou, ik denk niet dat ze iets verkeerds aan het doen is op dit moment. Nee, ze heeft juist heel veel succes. En ze is gewoon, ze gaat naar die wedstrijden om haar vriendje te supporten. Ja, wat kan je daarvan zeggen? Ja. En er is genoeg terechte kritiek op haar natuurlijk. Ik bedoel, het slaat nergens op dat mensen die zo rijk zijn als zij zo vaak een privéjet gebruiken. Hmm. Alleen, ik denk dat je dat los moet koppelen van iemand van Taylor Swift. En meer ziet als een groter probleem. Van waarom vinden we het normaal dat er zulke rijke mensen zoveel uitstoot kunnen genereren? Maar is het niet ook bij haar dat het er extra op ligt omdat ze zich tegelijkertijd vrij progressief opstelt? Hè? Dus iemand die ook wel voor de klimaat doelen zich inzet en vervolgens dan gepakt wordt voor een kleine vlucht van de 5 à 15 minuten. Ja, ik denk dat progressieve mensen sowieso vaker hypocriet worden genoemd als je voor één ding uitspreekt dat je dan meteen alles perfect moet doen. Dus. Ja, de maat nemen. Ja, gaat dan wel gelijk op. Hey, en ik voel het net aan jou meer. Zijn er meer dingen waarvan je zegt dat verdient ook echt wel kritiek? We hebben het eigenlijk al gehad over haar veilige keuzes. Hè? Dus dat ze zich uitspreekt voor die dingen die eigenlijk voor de hand liggen. We hebben het gehad over haar vliegneigingen. Is er nog iets anders waarvan je zou kunnen zeggen? Ik weet bijvoorbeeld dat rondom de Grammys, waarvan je kan concluderen, ze heeft deze nou eenmaal gewonnen. Ze is ook een popfenomeen. Maar dat er ook wel vrouwelijke artiesten zijn die denken, ja, het is gewoon eigenlijk wat Niels net in de app zei. Het is ook voor de Grammy-jury misschien een makkelijk iemand om prijzen aan uit te delen, want ze is gewoon likeable. Maait ze andere mensen ook wel succes voor de voeten weg? Dat vind ik heel lastig, want dat het idee daaromheen is dat je dat het als artiest jouw verantwoordelijkheid is, of als vrouwelijke artiest jouw verantwoordelijkheid is om niet te succesvol te zijn. Hmm. Ik denk zeker dat de Grammys misschien makkelijker voor een Taylor Swift kunnen gaan dan een Beyoncé. Want Beyoncé heeft bijvoorbeeld nog nooit Album of the Year gewonnen, wat best wel raar is. Het is gigantisch. En aan de andere kant denk ik ook, Taylor Swift heeft nu Album of the Year gewonnen voor Midnights. Midnights was immens populair. Gigantisch. Ik denk dat het een terechte prijs is. En ik denk dat de discussie over, goh, geven we niet te veel prijzen aan één specifieke soort artiest, waardoor we andere artiesten vergeten, ook een hele terechte discussie is. Ja. Maar het is eigenlijk, ik vind het niet echt Taylor Swift's verantwoordelijkheid om dan maar geen albums te maken, zo gezegd. Ga jij maar eens even 3 jaar ertussen uit. Hey, Els, jij hebt natuurlijk wat we net al hadden besproken wel eens over haar geschreven. Ze heeft een enorme fanbase. Die worden ook wel Swifties genoemd. Zitten vaak ook aan de jonge kant. Aan de andere kant groeien ze denk ik ook heel erg met haar mee. Toch wordt er ook over die fanbase wel eens gedaan van, oh, daar heb je die gekke fanatiekelingen weer. Hoe belangrijk is die fancultuur eigenlijk? Ja, die fancultuur is heel belangrijk. Het zijn wel echt niet alleen maar jonge mensen. Zitten wel echt in alle leeftijden. Maar ik denk dat de jonge mensen misschien het meest zichtbaar zijn. Dat mensen dat daarom denken. Maar die fancultuur is super belangrijk. Taylor Swift heeft ook een heel ding met dat ze allerlei Easter eggs verstopt. Dat zijn dan kleine hints in van alles in haar social media uitingen, in haar muziek. Ze is bijvoorbeeld het getal 13 wat heel vaak terugkomt. En dat heeft dan allemaal een betekenis. En dan gaan die fans helemaal op puzzeltocht, op zoek naar de betekenis van al die hints die ze dan voor ze achter heeft gelaten. Ja, echt complottheorie verbleken erbij, wat die fans verzinnen. Ja, maar misschien is dat dus ook slim, dat ze weet van, nou ja, dat leeft sowieso rondom mij heen. Laat ik ze dan in ieder geval zelf in de hand houden wat er over mij leeft. Ja, misschien heeft ze daar wel zo over nagedacht. Want zij is natuurlijk ook wel echt een product van de tijd. In die zin heeft zij gewoon ook heel erg goed door hoe je social media bijvoorbeeld inzet voor je carrière. Waar je vroeger afhankelijk was van hitlijsten, moet je het nu toch hebben van TikTok of van Instagram of Snapchat of whatever er is. Heeft zij nou een heel erg groot team achter haar zitten, denk je, Meerte? Of is zij toch ook wel iemand die net als wij een beetje natuurlijk is opgegroeid in die internetcultuur? Hoe bedoel je dat? Verzint ze het allemaal zelf? Ik denk dat ze het zelf wel dat het wel een beetje een sport wordt, ja, om dingetjes te verstoppen. Wat wel ook bijzonder aan haar is natuurlijk, is dat ze eigenlijk alles zelf schrijft. Ze werkt wel samen met producers, maar de teksten zijn eigenlijk altijd van haar hand. Hmm. Waardoor ze ook veel meer een verhaal eromheen kan creëren en een wereld van, oh, in dit album heb ik het veel over dit en in dit album heb ik het veel over dit. En dit album hoort bij de kleur roze en dit album hoort bij de kleur geel. Dat is natuurlijk hele slimme marketing. En tegelijkertijd zit er ook zo genoeg persoonlijkheid in dat het authentiek voelt. En dat is denk ik heel knap. En dan krijg je dus dat soort gekke speculaties van, oh, ze heeft vandaag geel gedraaid. Oh, gedragen. Oh, misschien komt er dan dit album uit. Of een bonustrack van dit, want ze heeft nu roze nagels. Of ja. Ongelooflijk, hè? Het zal allemaal maar om je heen gebeuren. Hebben we een beetje een idee, Els, wat de impact op haarzelf is, die enorme faam? Ja, je kan dat een beetje zien in de documentaire, ook die Miss Americana. Het is best wel, ik vind het zelf echt best wel knap hoe ze ermee omgaat. Voor iemand die zo jong best wel succesvol is geworden. Je ziet bij heel veel andere artiesten die het daar heel erg moeilijk mee hebben. Wat ook niet gek is. Zoals bijvoorbeeld Miley Cyrus. Die is heel publiekelijk ook door allerlei fases gegaan. Omdat ze het best wel moeilijk had met zo jong beroemd zijn, worden. Ja. En je hebt natuurlijk talloze voorbeelden van mensen die verslaafd raken aan drugs of alcohol. En bij haar blijft dat eigenlijk allemaal best wel binnen de perken. En zoals ik net ook al zei, er overkomen haar best wel veel nare dingen. Maar die weet ze heel slim naar haar hand te zetten. Hmm. Zoals, je had dat relletje natuurlijk bij de VMA's, dat Kanye West haar onderbrak. En nou ja, daar volgde een hele ruzie op, ook met Kim Kardashian. Nou, toen is ze gewoon een paar maanden van de radar verdwenen. En even later kwam ze terug met haar album Reputation. Wat best wel daarover ging. En wat weer gewoon ontzettend succesvol album werd. Waardoor ze daar uiteindelijk zelf echt beter van is geworden. Ja. Is dat misschien haar key, dat ze gewoon bij zichzelf blijft? Dat ze bijna alles wat ze doet, hoe groot ze ook wordt, toch wel persoonlijk maakt? Het gaat vaak over ex-vriendjes, relaties, vriendschappen, maar dus ook over haar rol binnen die muziekindustrie en wat haar met Kanye West aan ruzie is aangedaan. Ja, Florence and the Machine, andere artiest, die heeft geloof ik een jaar geleden het album Dance Fever uitgebracht. En ze vertelt daar ook over van, hey, ik heb een gesprek met Taylor Swift gehad en ik had het gewoon heel moeilijk met een relatie die aan en uit ging en gewoon nare dingen die gebeurden in mijn leven. En Taylor Swift heeft mij toen als advies gegeven van, schrijf over wat er gebeurt in je leven. Dat is authentiek en dat werkt en dat helpt ook voor jou. Ik denk dat ook haar kracht is. We gaan even aan de mensen vragen die nu zitten te luisteren om ook hun vraag te stellen. Dus zit je te luisteren, denk je van, hey, die Taylor Swift die doet iets met mij, daar wil ik iets over kwijt, daar wil ik iets over vragen. Pak je kans, NPO Radio 1 app, en dan neem ik het zo meteen mee. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, mocht de vraag nou op het puntje van je tong liggen, maar je weet nog niet zo goed hoe je het moet formuleren, dan heb je nu de tijd, want we gaan heel even naar ander nieuws vandaag. Paus Franciscus krijgt de kerstverse Argentijnse president Javier Milei over de vloer. En dat is opvallend, want voordat hij president werd, had Milei geen goed woord over voor de paus. Hij noemde hem een imbeciel, een vertegenwoordiger van de duivel. Niet zo sympathiek om dat tegen een mede-Argentijn te zeggen, of over een mede-Argentijn, maar hij deed het. Het lijkt erop dat Milei nu een ommezwaai heeft gemaakt. Hij staat bekend als een onvoorspelbaar figuur, dus misschien is het ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Aan de andere kant ben ik benieuwd of die toch echt is veranderd, en daarom draai ik Don Melody Club met Veranderd. Veranderen. gedistanceerd, in jezelf gekeerd, je bent veranderd. Ja, ze gaan steeds zachter zingen, dus dat betekent dat we aan het einde zijn van dit nummer. En dat betekent dat we gelukkig weer terug kunnen naar het onderwerp waar we het al de hele avond over hebben. En vooral ook naar de vragen die jij aan de andere kant van de radio hierover hebt gesteld. We hebben het namelijk over Taylor Swift en vooral de impact van Taylor Swift, het Swift-effect. En dat gesprek voer ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met Els de Grefte, popjournalist bij de Volkskrant. En ik zit hier ook met Meerte van der Zwet. Ja, ik wil je de hele tijd reduceren tot fan, maar dat is helemaal niet waar. Je doet ontzettend veel. Zelf en ook rondom Taylor Swift. Zo heb je hele studiestukken over haar geschreven. Dus misschien toch ook wel een kenner. Ja, minder over haar hoor. Meer over hoe muziek in de politiek wordt gebruikt. Oké, interessant. Ja. Want daar hebben we ongetwijfeld vragen over. Vragen. Ja, we hebben haar rol binnen dat Amerikaanse politieke speelveld al wel een beetje besproken. Toch merk ik in de app dat veel vragen die kant op neigen. Maar laat ik eerst even bij deze beginnen, want die vind ik ook wel interessant. Die komt van Richard en die zegt: fancultuur is uiteindelijk niet heel veel anders dan gewoon een extreme uitwas van kapitalisme. Geld verdienen aan jonge meiden, uitbuiten. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik begin met Els. Ja, ik snap eigenlijk wel wat hij zegt. Je kan als jonge fan word je wel aangespoord om heel veel geld uit te geven als Taylor Swift fan. Ze bracht bijvoorbeeld van haar album Midnight bracht ze 4 versies uit. Als je die alle 4 koopt, dan kan je een klok vormen. Dus eigenlijk wil je ze dan alle 4 als fan. En als je een kaartje voor haar show wil bemachtigen, dan kost dat echt best wel veel geld. Dus ja, ik snap eigenlijk wel wat hij zegt. Ja, hoe kijk jij daar zelf naar, Meerte? Want je bent en heel erg fan van haar, maar je bent ook heel politiek bewust. dat is denk ik ook de lastigheid van een Taylor Swift fan zijn. Zeker als je dus die politieke bewustzijn hebt. Want ik wil dat absoluut niet goed praten. Maar ik denk dat zij het spelletje gewoon heel goed speelt. het probleem met het marketen van je fans, of het ja, zogezegd uitbuiten van je fans, is dat de manier is om heel succesvol te worden, helaas. Ja, ja. En dat is meer een probleem van het systeem dan een probleem van de persoon in kwestie. Ja, maar zij is natuurlijk wel onderdeel van dat systeem, waarvan we net al geconcludeerd hebben, die heeft heel veel macht. Ja. Waarom zou ze niet bijvoorbeeld de keuze maken om te denken, ik ga het eens een keer anders doen. Ik wil dat al mijn fans uit alle lagen van de bevolking naar mijn concert kunnen komen. Dus voor armere gezinnen doe ik het voor $10. Ja, dat kan. Ze heeft geloof ik wel een aantal stappen gezet. Bijvoorbeeld, zij doet nooit betaalde meet and greets. In het verleden is zij dan altijd heeft ze mensen van haar team die fans uit de concertzaal plukken. Van mensen die bijvoorbeeld heel enthousiast aan het meedansen zijn. En dat kan ook bij zogezegd de goedkopere stoelen. Die dan de kans krijgen om haar te ontmoeten. Nou besef ik me ook wel dat als niet zo heel veel klinkt. Mm. Ik denk dat dat zou kunnen. Ik zou het heel tof vinden als ze dat doet. En ik denk tegelijkertijd dat ze dat absoluut niet gaat doen. Daarvoor is ze veel te goed in het marketen van haar product. Ja. Is er ook iemand die bijvoorbeeld bij haar personeel of dansers, ligt ze goed? Zeker, ja. Zij betaalt haar crew heel goed uit. Ze heeft bijvoorbeeld alle truckers van haar van haar tour heeft ze echt een enorme bonus gegeven aan het eind van het jaar. Dus ja, het is misschien een kapitalist, maar wel eentje die wel goede arbeidsvoorwaarden biedt. Volgende vraag van Louis. Els, kennen wij in Nederland een equivalent of een vergelijkbare popster à la Taylor Swift? Oh, dat is een hele goede vraag, maar ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik probeer nu een artiest te bedenken die al zo lang zo consistent zo boven alles uitsteekt. En op dat niveau hebben we dat gewoon echt niet. Ja, nou, misschien iemand als Anouk, maar die is ook weer veel ouder. Gaat dan weer een andere generatie mee. Ja, en het is bij haar niet zo dat elk album gelijk een ding is. Of dat elk album gelijk naar de top van de hitlijsten stijgt. Nee, maar het is als zij zich bijvoorbeeld uitspreekt over dingen, is daar wel gelijk allemaal kritiek en meningen over. Ze heeft wel ook impact op een publiek gesprek. He, de afgelopen weekend hadden we natuurlijk haar transfobische opmerkingen. Dat maakte heel veel los. Ja. Of is het toch nog steeds een beetje gewoon, ja, Nederland is natuurlijk een appel en een eitje vergeleken met Amerikaanse artiest. Ja, dat sowieso. Maar zelfs als je het op schaal bekijkt, zeg maar, denk ik dat Anouk wel echt veel minder invloed heeft in de Nederlandse samenleving dan Taylor Swift. Ja. Op de, ja, Amerikaanse samenleving. Oké, want ook daarover, ik wilde nog een nummer van haar laten horen, passend bij de laatste vragen waar we al naartoe gaan, helaas. So every day now you praise for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. Ja, misschien als je net inschakelt of dat je dit nummer nooit gehoord hebt en ineens denkt, oeh, dit is in het Engels, ik moet me wel heel erg concentreren. The Young heet dit nummer van Taylor Swift. En hierin zingt zij, spreekt ze zich uit, ook over, ja, hoe onveilig het eigenlijk is om naar school te gaan in Amerika, omdat je regelmatig te maken hebt met school shootings. Natuurlijk een heet hangijzer in Amerika. A, omdat het verschrikkelijk is. B, omdat je toch altijd weer die wel of geen wapen discussie daarvan krijgt. We krijgen dus een vraag van Farah binnen. Kan je een specifiek voorbeeld noemen van momenten waarop Taylor Swift muziek deel uitmaakte van een breder cultureel gesprek? Els, is dit daar nou zo'n voorbeeld van? En heeft het ook invloed als zij dan zo'n nummer maakt? Ja, dit is er denk ik zeker een voorbeeld van. Het is inderdaad best wel dapper van haar om dit zo expliciet uit te brengen. Tegelijkertijd kan je ook zeggen van ja, probeert ze nou geld te verdienen aan school shootings. Dat zouden de critici dan zeggen. Maar ik vind het dapper, want ze neemt er wel een statement in. In het nummer hoor je haar best wel duidelijk zeggen dat ze boos is op het gebrek aan regulering, ja, of wapenwetgeving. En ze zegt ook, they don't care about us, eigenlijk. Hè? Dus ja, de mensen die hierover gaan. Ze helpen themselves. Ja. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Is dit nou echt zo'n typisch voorbeeld van het aanwakkeren van een gesprek? Of is dit toch wel meegaan in een gesprek wat al leeft? Maakt het uit dat zij daaraan deelneemt? Ik denk niet dat ze het heeft aangewakkerd. Nee. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat haar deelname heel waardevol is om het dus inderdaad een boost te geven. Weet je, we hebben het al het hele uur over hoe impactvol zij kan zijn, ook in politieke situaties. En als zij zich dan ook via haar muziek expliciet uitspreekt voor strengere wapenwetgeving. Mm. Dat is gewoon een belangrijke stem in het debat die, die flink impact kan hebben. Ja, en toch ook wel weer een argument wat meer richting de democratische kant gaat. Is het nog nodig dat zij zich uitspreekt of weten we eigenlijk wel waar ze staat? Ik denk dat wij 100% zeker weten waar ze staat. Ik denk, ik durf er al mijn spaargeld op in te zetten dat zij zich absoluut nooit uit zal gaan spreken voor Trump. Haar level van uitspreken, denk ik dat echt relevant is voor het mensen naar stembus krijgen. Hmm. Ik denk dat heel veel van haar fans, ook Republikeinse fans, echt wel weten dat zij meer liberaal is, of in ieder geval meer progressief. Maar dat als zij zich uitspreekt van jongens, registreer nou om te gaan stemmen, ga nou stemmen, dan kan dat het verschil maken, omdat zij mensen aanspreekt die traditioneel gezien heel slecht zijn in consequent gaan stemmen. Namelijk jonge mensen. Ja. Zeker in Amerika, jonge mensen, ook vrouwen trouwens, stemmen veel minder dan mannen, mensen met een wat hogere leeftijd. En als zij daarin een piek weten te creëren, waardoor mensen die normaal niet gaan stemmen ineens wel gaan stemmen, dan kan dat echt wat verschil maken. Ja, nou kan ik me ook voorstellen dat, laat ik het bij mezelf houden, dat ik enthousiast ben, omdat ik denk, nou, zij zit wat meer in mijn politieke kleur, dus ben ik heel blij dat ze zich uitspreekt. Valt er ook wat voor te zeggen, want dat is ook een vraag die ik binnenkrijg, of meer een opmerking van, hé, die grote sterren moeten juist een keer ophouden met al die politieke inmenging, maar in ieder geval met hun politieke kleur bekennen. Els, is dat een te stoppen fenomeen? Nou ja, ik snap het natuurlijk wel. Want ja, dat zij heel goed is in muziek maken, maakt haar nog niet meteen een betrouwbare politieke duider, natuurlijk. Tegelijkertijd kan het wel heel waardevol zijn om in ieder geval mensen te laten gaan stemmen, wat Myrthe ook zegt. Ja. En het is niet meer te stoppen. En alle kunst is politiek. Hè? Ik denk dat het heel vreemd is om van mensen te verwachten van, nou ja, je mag je dingetje doen, maar je mag je absoluut nooit uitspreken voor politiek. Zeker als het als jouw werk zo'n expressie van jezelf is. Hmm. Hoe jij jouw politieke denkbeelden zijn ook een expressie van jezelf. Dan is het heel logisch dat dat ook terugkomt in je muziek. Ja, ja. We gaan naar de laatste vraag. En die is natuurlijk helemaal bewaard tot het einde. En toch echt ook in de NPO Radio 1 app voorbijgekomen. Ik ga gelijk even kijken van wie die is. Van Luc. Ik vind het zo jammer als ik niet kan zeggen van wie. En dat is je favoriete Taylor Swift nummer. Hij wil het heel graag weten. Els. Ik vind Look What You Made Me Do heel vet. Omdat het echt zo'n badass vibe heeft van jullie kunnen me niks maken. En dat belichaamt voor mij ook heel erg Taylor Swift. Ja, het is ook wel lekker dat ze het inderdaad Look What You Made Me Do. Hè? Ze hebben een soort van speels verwijtend. Ja. Dankzij jullie ben ik nu zo. En jij, Myrthe? Ik ga een hele obscure zeggen. Ik ga Peace zeggen van het album Folklore. Het is mijn favoriete Taylor Swift album. Heeft ze samengemaakt met Aaron Dessner van The National en met Bon Iver. En dat is gewoon een heel mooi, simpel nummer. Ik zou denken, als jij Taylor Swift ziet als iemand die alleen maar popliedjes maakt, ga absoluut een keer naar Folklore of Evermore luisteren als je een beetje meer van de indie alternatief houdt. Want er zit echt wel wat moois tussen voor je. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken. Myrthe van der Zwet, kenner. Swiftie. Mag ik toch zeggen? Ja, zeker. Okay. En natuurlijk Els de Geft, een popjournalist bij de Volkskrant. Heel leuk om met jullie het fenomeen Taylor Swift door te nemen. Ja, in feite zijn we het bredere gesprek nog lang niet uitgepraat. Want ik krijg nu als laatste appje ook binnen. Wanneer gaan wij ophouden met het verheerlijken van mensen in het algemeen en artiesten in het bijzonder? Laten we die vraag op de plank leggen voor de volgende keer dat jullie langskomen. Ik vond het ontzettend leuk. En ik vind het ook heel leuk voor Taylor Swift dat haar vriend gewonnen heeft bij de Super Bowl. Laten wij haar feliciteren. Ja, toch? Hey, dit was Vroeg van maandag 12 februari. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Maar het is nu alweer tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur. NPO Radio 1.